هرچی دارم سی تو دارم، تو عزیز که هنمی، دور خیمت گل بکارم، تو بوته رازی و نمی. میکن کل ریزو شادو ما اولو تا میکن جارو کیچن زنو ایم شهارم سیه نابنو لنگ سید یارم چلی شیرینم سید دو مارکو چلی رنگینم لنگ سید یارم چلی شیرینم سید دو مارکو چلی رنگینم می بازن بازن یا دزن بیا خوار دوما با اسفن بیا کلکم موچن با دنگ برنو چوبی می بازن زیر دل بیمشو دنگ سید یارم چلی شیرینم سید دوما کو چلی رنگینم دنگ سید یارم چلی شیرینم سید دوما کو چنی رنگینا که هستی در چشش می تیجه دختر و جم بود رتوان آش گل برزی تو وزیر پایا بو اسفن پیچ است منه کیچه هر که هستی در چشش می تیجه دختر و جم بود رتوان آش گل برزی تو وزیر پایا دنگ سید یارم چلی شیری